بس کړه د شهید مورې مکړه د خفګان قیسې ډیر بخت ورا شوې پرید د ارمان قیسې بس کړه د شهید مورې مکړه د خفګان قیسې ډیر بخت ورا شوې پریدد ارمان کیسی دستا بچائی پتن قربان شو دلماد پان خانی سبحان شو خیر کال تازن پنہان شو رب تا دی سنا وایا کھڑا اطمینان کیسی رب تا دی سنا وایا بس کړه د شهید مورې مکړه د خفګان قیسې ډیر بخت ورا شوې پرید د ارمان قیسې ته بخت ورا شولې ګرانې ګور ون کړې ژړاګانې خوشاله اوسه قدردانې خیال کی دی چران شی بالکل تے ہجران قیسی خیال کی دی چران شی بالکل تے ہجران قیسی بس کڑا دا شہید مورے مکڑا دا خفگان قیسی جیر بخت وارا شوی پرید دا ارمان قیسی زوی دید دین پننگ شہید دا قریب پنس دا رب مجید دا سمرا نیک بختا و سعید دا حاب پو جنات کی کری دا حور غلمان قیسی حاب پو جنات کی کری دا حور غلمان قیسی بس کړه د شهید مورې مکړه د خفګان قیسې ډیر بخت ورا شوې پرید د ارمان قیسې تو شهید مورې په خندا شاش شکر گزار الله شاش خپل عظیم رب ته په دعا شاش خپ فکر سوچ سارا واورد قرآن قیسی خپ فکر سوچ سارا واورد قرآن قیسی بس کړه د شهید مورې مکړه د خفګان قیسې ډیر بخت ورا شوې پرید د ارمان قیسې د شهیدانو کاروان دی د احد بدر را روان دی الله ستای الله په قران دی خوان کړي پیزانی همیش تدغ کاروان قیسی خوان کړي پیزانی همیش تدغ کاروان قیسی بس کړه د شهید مورې مکړه د خفګان قیسې ډیر بخت ورا شوې پرید د ارمان قیسې بس کړه د شهید مورې مکړه د خفګان قیسې ډیر بخت ورا شوې پرید د ارمان قیسې پرید د ارمان